1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In Canada is de man opgepakt die werd gezocht voor een reeks fatale steekpartijen. De politie hield hem even voor middernacht aan, na een grote klopjacht die al sinds zondag aan de gang was en Canada in zijn greep hield. De man, Miles Sanderson, wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn broer op het platteland van Canada 10 mensen heeft doodgestoken en 18 heeft verwond. Ook zijn broer is later dood gevonden. Sanderson stond bekend als crimineel en is al tientallen keren veroordeeld, vaak voor geweld. In Band in de Noordoostpolder hebben zo'n 100 inwoners gesproken met staatssecretaris Van der Burg en het COA over de plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp. Een inwoner van het vlakbijgelegen Luttelgeest overhandigde een petitie tegen de komst van het centrum, die door bijna 4100 mensen was ondertekend. De gemeente was al sinds april in gesprek over de opvang van asielzoekers, maar pas veel later werd duidelijk dat het om een tweede aanmeldcentrum in Nederland ging, zegt de burgemeester. Architect en oud-D66-senator Edo Spier is overleden. Hij was 96. Tussen 1991 en 1995 zat hij in de Eerste Kamer voor D66, maar al sinds de oprichting was Spier betrokken bij die partij. Hij vervulde onder meer functies als penningmeester en was campagneleider bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1986. Hij haalde toen oprichter Hans van Mierlo terug als lijsttrekker. Tot op hoge leeftijd was Spier loyaal aan de partij en een inspiratie, zegt D66-leider Kaag. En de Nederlandse waterpolenvrouwen hebben zich niet geplaatst voor de finale van het EK in Kroatië. Ze verloren in de halve finale met 10-7 van titelverdediger Spanje. Nederland speelt vrijdag de wedstrijd om de derde plaats. Het weer met ongeveer 16 graden, ook vannacht vrij zacht. In de loop van de nacht en morgenochtend trekken weer regen- en onweersbuien over. De komende dag in het zuiden de meeste zon, later opnieuw wat buien en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het zit hem vooral in de vorm van het verhaal, de bakvorm. Het is misschien net als muziek maken, want het moet precies in elkaar vallen. Aan het eind til ik de bakvorm eruit en mag de lezer daar niets van merken. Mijn moeder zei altijd dat ik in de kleine criminaliteit terecht zou komen. En ik weet nog dat ik antwoordde, de kleine criminaliteit? Waarom nou weer per se de kleine? In Drenthe is alles snel apart. Er is geen prestatiecultuur. Er heerst geen gevoel dat ergens iets aan te veranderen of te verbeteren is. Voor rustig praten was nooit tijd. Als ik mijn woordje wilde doen, schreef ik een brief aan mijn ouders. Het lot van vrienden en familie van een schrijver is dat ze zomaar kunnen worden gebruikt, gekannibaliseerd, misbruikt. Ik haat ze echt. Vooral als ik ze zie, hoor praten of als ik ze aan ze denk. Wat de hele tijd gebeurt. Ze staan de hele dag voor je neus. Waar je ook gaat of kijkt, in de krant, op de tv of op straat, overal kom je ze tegen. Ze hoeven me maar een complimentje te geven en ik begin te kwispelen. Dit is de hartslag van Peter Middendorp. Voor de Volkskrant schrijft hij columns die ik zo graag lees, omdat ik het mini-romans vind, waarin hij zo eerlijk over zichzelf schrijft. Tenminste, dat denk ik dan, want ik ken hem niet persoonlijk. In februari verscheen zijn laatste roman Neven, over de kracht van schuld. En op zijn 16e las hij voor het eerst een boek, van Harry Jekkers. En daarna volgde De Donkere Kamer van Damocles van W.F. Hermans. Hoeveel Jekkers en Hermans zitten nu nog in zijn schrijfstijl? Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Meteen antwoord op die vraag. Hoeveel Jekkers en Hermans zitten nog in jouw schrijfstijl? Heel veel Hermans. Het dubbelgangersmotief uit De Donkere Kamer zit ook eigenlijk wel in mijn Neven. Ben ik laatst zelf achtergekomen. De grapjes zijn van Jekkers misschien, ik weet het niet. Maar ja, die boeken hebben me wel diep beïnvloed. En ik zeg ook, die zo eerlijk over zichzelf schrijft. Maar ja, ik ken je natuurlijk niet persoonlijk. Dus jij bent de enige die dat kan beoordelen. Nou, ik hoor dat wel vaak. Ik vind dat een fijn compliment. Ik heb weinig schaamte als ik schrijf. In het echt veel meer. Maar ja, ik vind als je niet eerlijk schrijft en ook niet de slechte dingen wil benoemen, dan is het niet zoveel waard, vind ik. Heb je dat altijd gekund, eerlijk over jezelf schrijven? Of is dat iets wat je in de loop der jaren beter bent gaan doen? Ik heb als schrijver nooit veel schaamte gehad, maar ik denk wel dat ik het langzamerhand gaandeweg interessanter ben gaan vinden om de zwakheden van jezelf bloot te leggen. Maar ja, het is ook een smaakkwestie. Hè? Dus wil je iets beschrijven, dan moet de lezer ook weten wie degene is die het schrijft en dat hij ook zijn zwakke plekken heeft. Hoe kun je dan verklaren dat je dat in het echte leven moeilijker vindt? Omdat je als schrijver zit je natuurlijk, je krijgt het idee, je gaat zitten schrijven, dan ben je aan het schaven en prutsen. En op een gegeven moment is het gewoon een tekst. En dan sta je er niet meer zo super bij stil van wat je over jezelf zegt. Maar op het laatst ben je vooral bezig met hoe je het zegt en of het allemaal klopt. En dan vergeet ik wel eens dat ik me er ook voor zou kunnen schamen. Dat komt pas achteraf dus. Ja, als ik erop aangesproken word van, dan word ik wel eens rood. Dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Maar in het schrijven heb ik daar geen last van. Integendeel. En je hebt dus ook nooit tijdens het schrijven dat je denkt, nee, dat gaat te ver. Dat is te persoonlijk. Dat is te eerlijk. Dat moet ik weghalen. Nee, alleen als het over andere mensen gaat. Over mezelf niet, nee. Nee. Want je zegt ook over die andere mensen inderdaad aan het begin van het lot van vrienden en familie van de schrijver is dat ze zomaar kunnen worden gebruikt, gekannibaliseerd, misbruikt. Waar ligt die grens dan? Van hoe ver kun je gaan in het gebruiken van de ervaringen van andere mensen om je heen, ze als personages neerzetten? All the way zou ik bijna zeggen. Alles is geoorloofd. Alleen dan is het een kwestie van je eigen geweten en van je sociale instinct. Of je denkt dat die mensen er tegen kunnen en of je dat waard vindt. En als je denkt iemand heeft daar heel veel last van, dan is het vaak niet waard. Dus ja, niet iedereen. Sommige mensen vinden het heel leuk. En die zien wel van, ja, hij speelt mee, hij gebruikt een aspect, mijn ingegroeide teennagel, maar hij vindt mij nog wel leuk, weet je wel. Of hij vindt mijn voeten nog wel mooi. En waarschuw je die mensen van tevoren? Als je ze in een verhaal gebruikt? Of in een column? Heel soms stuur ik wel eens iemand iets toe van, ik heb dit van jou gebruikt. Maar dan is het al gebeurd, dus eigenlijk. Ja, maar dan zouden ze eventueel, als ze er heel veel moeite mee hebben, dan zouden ze nog kunnen protesteren. Maar kijk, meestal, en dan word ik gaandeweg, dat is ook een kwestie van ambacht en smaak, word je er wel iets handiger in. Dus, vroeger had ik toch wel echt vaak dat mensen gekwetst waren. En nu weet ik het wel zo te beschrijven. Het gaat om dat mensen zichzelf er wel in herkennen, maar anderen niet. Dat is ook een beetje je eer, denk ik. In februari is het verschenen, je laatste roman, Neven. En dan zeg ik dus eigenlijk in één bijzinnetje meteen waar het over gaat. Ja. Toen ik het opschreef, dacht ik, volgens mij is dat heel frustrerend, of niet? Dat iemand eventjes in één bijzinnetje zegt waar jouw boek over gaat, waar je lang aan hebt gewerkt. Ja, als je zo goed zou moeten uitleggen waar het boek over gaat, dan heb je bijna evenveel woorden nodig als het boek heeft. Dus ja, daar moet je een beetje aan wennen. De kracht van schuld, hoorde ik je zeggen. Maar volgens mij hebben we dat met de uitgeverij ook wel een beetje zo genoemd. Dus ja. Is het leuker om over een boek te praten wat heel erg over jezelf gaat? Of is het leuker om over een boek te praten wat gewoon echt fictie is? Goeie vraag. Voor journalisten is het leuker om te praten over een boek dat autobiografisch is. Want met een boek dat totaal fictief is, als je dan bijvoorbeeld in een talkshow zit, dan moet je erover vertellen en dan zie je iedereen kijken van, ja, maar het is dus niet echt gebeurd. Dus ja, waarom praat je er? Dus dat is altijd een beetje lastig. Voor mezelf maakt het me eigenlijk niet uit. Kijk, als ik blij ben met een boek, dan vind ik het leuk om erover te praten en om ermee naar buiten te komen. Want journalisten zijn we altijd op zoek dan naar dat gedeelte van wat gaat dan over jezelf. Iedereen, hè? Toch? Ook al is het fictie. Ja, maar iedereen, ik ook. Als ik een boek van een vriend lees, dan denk ik ook af en toe van, zou dit echt zijn? En dan kan, ja, dat is mensen eigen, denk ik. En waarom er niet meer over fictie gepraat kan worden, dat moet je de mensen van de talkshows, denk ik, vragen. Ik vind dat altijd leuk, maar je ziet het bijna nooit meer. Nee. Het is ingewikkeld, toch? Want je moet eerst een verhaal neerzetten en steeds die disclaimer erbij geven van, dit is niet echt gebeurd. Ja, maar ja, waarom zou je alleen kunnen praten over dingen die echt gebeurd zijn? Hè? Je kunt toch ook, er zijn genoeg dingen die echt gebeurd zijn. Hè? De letters zijn daadwerkelijk gedrukt en die zijn in mooie zinnen gevormd, of juist niet. Of over de stijl of over het onderwerp zelf kun je van alles praten. Ik snap het wel een beetje, maar eigenlijk vooral niet. Want ja, ik vind het zonde. En als we dan over het onderwerp van je boek praten, schuld. Wanneer voelde jij je voor het laatst schuldig? Vanochtend. Toen was ik een. Ik heb een beetje last van mijn rug. Dan moet ik 's ochtends eerst wat rek- en strek oefeningen doen. En ik zwaaide mijn benen rechts. En ik raakte me per ongeluk mijn vriendin. Want die dacht dat ik mijn linkerbeen zou openzwaaien. Dus die kwam van rechts. En toen zuchtte ik. Toen dacht ik later, wel, ja, daar kun je ook anders op reageren. Zij kan toch ook niet weten dat het been er ineens aan komt. Dus nee, mijn schuldgevoel is wel iets wat ik veel bij me draag. En dan gaat het, ja, dat je dingen niet goed hebt gedaan. Of, en hoe ga jij daar zelf mee om dan? Met schuldgevoel? Hoe praat je het weg? Heb je een soort van pep talk tegen jezelf? Van, om je ziel te verlichten? Lopen, fietsen. En altijd maar zeggen van tegen jezelf, er is niks meer aan te doen. Dat je de volgende keer beter doen. Ja, vergeten. Ja. Je zei ook, toen ik je vroeg om deze zinnen voor te lezen, zei je van, ja, ik wilde wel over doorpraten natuurlijk meteen. Onder andere natuurlijk over de zin, in Drenthe is alles snel apart. Ja. Er is geen prestatiecultuur, er heerst geen gevoel dat ergens iets aan te veranderen of verbeteren is. Want je deed die uitspraak ooit voor, in de Volkskrant. Mm-hmm. Zorgde toen voor heel veel ophef, was in 2014. Bedreigingen zelfs. Ja. Het was vreselijk, ja. Dat ging zeker in het noorden van Nederland. Dat ging maandenlang door, grote stukken in de krant. Dat was naar aanleiding van de roman Nooit meer slapen, zeg ik. Ik zit helemaal in Hermans. Ja. Vertrouwd voordelig. Ja. En daar had ik een interview over gegeven. En daar staat onder andere deze zin in. En dat was een antwoord op, nou ja, laat ik eerst zeggen, mensen, Drenthe waren heel erg boos. Die waren heel erg gekwetst en heel erg beledigd. En, puur vanwege deze zin? Nou, dat interview was een verzameling van dit soort uitspraken over Drenthe. En wat mijn hoofdfiguur ook van Drenthe vond, dat is het een beetje door elkaar gaan lopen. Dit was er eentje waar de burgemeester van Emmen nogal over viel. Als je hem zo apart ziet, er is geen prestatiecultuur. Het was niet eens, zo zien die zin eruit als die zin ziet eruit als kritiek, hè? Mm-hmm. Maar er werd mij gevraagd, wat is het nou verschil? Ik heb in Amsterdam en Den Haag gewoond. Wat is nou het verschil tussen de sfeer in Amsterdam of in Drenthe? Nou, ik vind de sfeer in Amsterdam behoorlijke prestatiecultuur. Dus het was eigenlijk helemaal niet negatief bedoeld. Nou ja, afijn. Nou, want inderdaad, als ik het zo zie, denk ik, ja, ik vind het niet zo'n heftige quote eigenlijk. Ik eigenlijk ook niet, maar er stonden een heleboel quotes in. Drenthe is het enige stukje land van de aarde waarover in de hele menselijke geschiedenis nog nooit gevochten is. Dat soort uitspraken, ja, die proberen niet eens waar te zijn. Die zijn voor de lol bedacht, maar ja, er is. Je komt zelf uit Drenthe. Ja. Wat herken je hierin dan? Wat dendert door in jouw persoonlijkheid? Als je kijkt naar geen prestatiecultuur, geen gevoel dat ergens iets aan te veranderen of verbeteren is. Zit dat ook in jou? Dat laatste misschien wel een beetje, maar nee, ik ben toch wel. Je schrijft geen romans als je niet wil presteren, denk ik. Nee. Is alles snel apart? Hoe open-minded ben je? Ik? Ja. Nou, dat is aan anderen te beoordelen, maar ik geloof niet. Ik vind mezelf niet terug in deze uitspraak. Ik geloof dat ik redelijk open-minded ben. Maar nogmaals, dat over jezelf zoiets zeggen is een beetje gek. En hoe ging je ermee om met die bedreigingen en die kritiek? Wat doet zoiets met jou? Nou, de eerste dag was het nog wel grappig. Toen dacht ik, god, wat winden ze zich op, weet je wel. Wat is er aan de hand? Maar gaandeweg begon het toch aan me te vreten. Ik had een boekpresentatie in de straat waarin ik ben opgegroeid. Een winkelstraat in Emmen. Ik zat de dag van tevoren, ik hoop dat er mensen komen. Nou, de hele straat stond zwart. En er waren emoties en er werd aan me getrokken. En er was beveiliging en iemand werd agressief. Ja, de bedreigingen bleven maar binnenkomen de weken daarna. En ja, dan loop je niet meer zo lekker over straat. En thuis ook, als de bel ging, dan ging mijn vriendin eerst door het raam kijken. Wie staat er voor de deur, voordat we open gingen doen? En ja, dan krijg je contact met politie. Van, nou, als er wat gebeurt, moet je dit doen. En hou ons op de hoogte. En we houden het in de gaten. Nou, en terwijl het een boek is eigenlijk. Een roman over mijn jeugd in een blokkenwinkel in Emmen. Die helemaal niet agressief is. Nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Peter Middendorp. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Neven van Peter Middendorp is een prachtige roman. Wat kan hij fantastisch schrijven? Jammer dat Buitenhof deze column van Peter Middendorp niet besprak met Joris Luijendijk. Peter Middendorp is echt een ondergewaardeerde schrijver. Peter Middendorp is een doodlinkse moraaljef. Peter Middendorp schrijft zinnen als diamanten, hard, sterk en schitterend. En soms zijn ze zo gepolijst dat je ze ook een beetje gaat wantrouwen. De prijs voor de beste column van heden in de Volkskrant gaat naar Peter Middendorp. Hashtag Peter Middendorp. Wat vind je? Ja, nee, ja, ik lees dat soort dingen ook. Ja, wat vind ik? Je schrijft een boek en dan heb je voor jezelf een bepaald gevoel erbij van hoe geslaagd het boek is. Is dat zo? Soms, ja, ja. Soms. Niet altijd, omdat je er zo lang aan werkt en dan weet je niet of het... Je weet zelf wat het moet doen, dat boek bij de lezer. Maar je moet nog afwachten of het dat ook gaat doen. Ja. En klopt je gevoel dan vaak met hoe het dan uiteindelijk valt? Ja, meestal wel. Ja, eigenlijk wel. Behalve nou wat we het net over hadden, dat die vrolijke, tragicomische roman over de Blokkenwinkel, dat zo'n woede losmaakte. Dat had ik even niet aanzien komen. Maar voor de rest, als ik denk van dit is goed, dan krijg ik ook goede reacties. Ja. Een ondergewaardeerde schrijver hoor ik voorbij komen. Ik hoor dat heel veel. Ik krijg dat ook persoonlijk veel te horen. En ik lees dat hoe ook in de recensies, bijvoorbeeld in NRC. Heb je dat zelf ooit opgeworpen? Peter Middendorp, die verdient veel meer prijs en lezers. En wonderlijk dat hij niet net zoveel succes heeft als Tommy Wieringa. Of nou ja, dat soort zinnen lees ik graag. Dat is een beetje zoetzuur om te lezen natuurlijk. Want ja, ik denk, nou, enerzijds is het natuurlijk mooi dat ze zeggen van, je bent de beste schrijver van Nederland. Maar jammer dat je nog niet zoveel lezers hebt. Anderzijds denk ik, ja, boter bij de vis, kom op. Ja, nee, ik heb het zeker niet zelf in de wereld gebracht. Ja, want nee. Wanneer ben je dan een gewaardeerde schrijver? Ik denk als je de Librisprijs wint of als je een bestseller hebt. En ik verkoop goed, maar niet, ik heb geen bestsellers. Ja, dat zeggen ze, meer lezers en prijzen. Het had ook te maken met mijn voorlaatste roman, Jij bent van mij, die dan iedere keer bijna in de prijzen viel. En waar dan later veel over geschreven wordt, van ja, had die prijs toch moeten krijgen. Ja. Zit je er zelf mee? Ja, ik vind het, ja, wat ik zeg, het is zoetzuur. Het is mooi als mensen die er verstand van hebben, Bas Heijnen of zo, dat soort mensen, dat soort dingen schrijven. Ja, schrijven is natuurlijk voor een groot deel liefde werken. Dus het is niet dat je daar heel erg rijk van wordt. Dus ja, voor mij als schrijver zou een prijs of een bestseller heel goed uitkomen. Dat zou me veel rust geven. En dat zou mijn schrijven misschien wel ten goede komen ook. Maar anderzijds moet je je eigenlijk niet nooit vergelijken met mensen die meer verkopen of die meer succes hebben of die knapper zijn of jonger. Of je moet natuurlijk, er zijn natuurlijk, of die mooiere huizen hebben. Ja, de meeste, ik leef van de pen. Ik schrijf wat ik wil. Ik heb alle vrijheid. Genoeg geld om van te leven. Dus ik heb eigenlijk niks om te klagen. Maar als ze dit blijven schrijven en zeggen, dan ga je er wel naar verlangen. Maar het is natuurlijk gewoon stom, want het is eigenlijk een soort van beeldvorming. Ja, het is beeldvorming. Toch? Wat dan een soort van hardnekkig blijft bestaan. Ja, omdat je ook door vakgenoten heel erg wordt gewaardeerd. Maar het grote publiek, het hele grote publiek, de massa, die moet ik nog zien te bereiken. Ja. En je zegt dus van, het zal wel rust geven dus, als dat een keertje gebeurt. Ja. En dan rust, niet in de zin van rust van, nou, dan komt er genoeg geld binnen, maar gewoon meer rust van, dan is dat gewoon, dat beeld kan er gewoon weg. Beide, denk ik hoor, want ik heb wel eens een schrijver, ik zal zijn naam niet noemen, maar die was toen bijna 65 AOW en die zei, ik ben zo blij dat ik 65 word, want dan hoef ik niet meer achter tijdschriften aan om een stukje te verkopen of... Ja. Dan komt er gewoon elke maand een bedrag binnen. En die zekerheid geeft rust. En als je een bestseller hebt of een grote prijs wint, dan weet je, de komende boeken, er zal publiek voor zijn. Als er iets misgaat of het duurt een jaar langer voor een boek af is, dan is er geen man overboord. Dus in die zin, ja, kan dat wel positief werken. En zou het dan kunnen liggen aan de thematiek die je kiest? Of ik heb wel eens een keertje zo'n onderzoek gelezen van wat zijn de boeken die het beste verkopen? Dat zijn boeken vanuit een man geschreven? Ik weet niet meer precies. Vanuit een man geschreven en een beetje een macho mannen moeten erin voorkomen. Oh ja? Ja. En iets positiefs ook, denk ik? Of, ja, ik denk het wel. Je kijkt heel vies bij, iets positiefs. Ja. We hadden het net even over Hermans. En ik lees toevallig de biografie van Hermans nu, van Otterspeer. Ja. En er wordt een vergelijking getroffen ergens in hoofdstuk tussen Mulisch en Hermans. Hermans, een heel negatief wereldbeeld, misschien wel realistisch. Hè? En onzeker ook en bozig. En Mulli is natuurlijk de zelfvertrouwen, de positieve levensfilosofie. Mm-hmm. En die verkocht altijd Stefans veel meer dan Hermans. Mulius heeft bijna een staatsbegrafenis gekregen. Hermans is ergens in een achterafzaaltje gecremeerd. Dus misschien is het wel zo dat er wat meer positieve vrolijkheid in de volgende boeken moeten. Maar heb je daar iets mee, met vrolijkheid? Ik vind mijn roman vertrouwd voordelig, heel vrolijk en grappig. En dat wordt buiten Drenthe ook zo ervaren. De laatste twee boeken zijn wat misschien hebben wat zwaarder onderwerp. Of een verfilming. Ja, ik zit even mee te denken. Nou ja, zoiets. Ja. Ja. Ah. Ja, klopt dit, het geluid? Ja, ik had het heel lang niet meer gehoord, maar ik denk dat het klopt, ja. Het is het geluid van je dichtbij. Jeugd. Ja, en we horen dus grote lichtbakken met TL-lampen. Ja. En waar hingen die dan? Ja, ik zei net, ik ben opgegroeid boven een blokkenwinkel. Mijn ouders hadden een blokkenwinkel in Emmen. En als je dan naar beneden ging en de winkel in kwam, was alles donker. Dan moest je de lichten aandoen en dan hoorde je deze geluiden. Maar in mijn herinnering waren het meer knallen, weet je wel. Baf, dat die dingen aangingen. Eén voor één die grote lichtbakken. Zo begon de dag. En wat voor kind was je? Dwars, ongeduldig, ook sportief, eigenwijs. En zeker als puber met het grote autoriteitsprobleem. Eenkennig, eenzaam. En hoe gingen je ouders daarmee om dan? Niet. Mijn ouders die waren heel, zeker in die tijd heel erg druk met de winkel. Dat ging helemaal voor. Dus ja, er was niet zoveel tijd. Je had een blokkerwinkel. Ik denk dat dat ook de reden is dat ik wat losgeslagen was in die tijd. Omdat er gewoon geen voldoende begeleiding was. En ja, als ik nu kind zou zijn geweest, dan was er op school direct iemand geweest die of me ging testen op ADD of een boek zou geven of met mij ging praten. Maar vroeger was je gewoon vervelend wegwezen. Ga jij maar wat met je handen doen, maar met je hoofd lukt het niet. Is er ergens een omslagpunt geweest? Misschien heel stom gezegd, maar dat de zon ging schijnen? Ah, nee, dat duurde nog even. Nou, op een gegeven moment was ik van twee scholen afgestuurd en er was een regel, dan mocht je niet meer naar een derde. Dus toen moest ik naar de avondschool en dat liep ook niet goed. En toen moest ik werken, werkte ik als tafelruimer in het self-service restaurant van de dierentuin van Emmen. En dat duurde een jaar en als je in zo'n situatie zit, dan staat iedereen met de rug naar je toe. Dan zijn alle deuren dicht, dan is de wereld gewoon echt gesloten. En ik was opgegeven eigenlijk en op een gegeven moment las ik een en daaruit kwam eigenlijk de behoefte om te laten zien van we hadden het net over de kleine criminaliteit. Ik ben geen crimineel, dat was helemaal niet aantrekkelijk voor mij. Dus op een zeker moment pakte ik een boek van Harry Jekkers uit de kast. We hadden maar een paar boeken thuis, maar dat stond ertussen. En dan moest ik om lachen en toen dacht ik, vrek, ik herkende me daar heel erg in. Ik deed dat ook eigenlijk wel uit verveling, wat verhaaltjes schrijven en zo. Dus de humor van Harry Jekkers sprak je heel erg aan. Ja, maar ook het idee, ik had nog nooit een boek gelezen. Dus ik was denk ik 17. Ik had nooit verwacht dat het iets voor mij zou zijn. Of dat je gewoon grappige verhalen kon schrijven. En dat dat in een bundel kon. En dat je dat kon verkopen. En dat het dus een vak was en een beroep. En dat je ervan zou kunnen leven. Dat was een openbaring eigenlijk. Daarna heb ik Hermans gepakt. De Donkere Kamer van Damocles. En toen was het helemaal klaar. Toen wist ik wil schrijver worden. En toen ben ik mijn best gaan doen. En wist je ook al meteen wat voor schrijver je wilde worden? Had je daar een beeld van? Nee, eigenlijk totaal niet. En hoe begon je dan met schrijven? Ja, dat is gewoon een keer gebeurd. Dat deed ik. Ik maakte ook vaak tekeningetjes in de klas of zo, uit verveling. Of als ik strafwerk kreeg, dan zei ik, in plaats van 100 keer dezelfde regel, mag ik ook een verhaaltje schrijven. En of als ik op vakantie ging of in de trein zat of waar dan ook, altijd een beetje aan het schrijven. Dus dat was de ontdekking, dat ik het al deed. Alleen, ik was van school gestuurd, ik werkte in de dierentuin. En niemand, als ik had gezegd, ik word schrijver, dan dacht ik, gaat iedereen me uitlachen. Dus ik ben heel voorzichtig in de luwte gaan studeren en uitproberen eigenlijk. En wanneer voelde je voor het eerst echt schrijver? Want dat vind ik altijd wel grappig. Dat moment valt niet altijd samen met het verschijnen van je eerste boek of het bezig zijn met je eerste boek. Nee, maar toch, toen ik een contract had getekend voor mijn eerste boek, toen was in Amsterdam, toen liep ik daar weg met het contract in mijn zak. Toen ben ik even ergens gaan zitten om dat moment even specifiek te voelen. Ik zie iemand zitten aan de gracht. Ja, als je dat zo heel bewust doet, dan gebeurt het niet. Maar ik denk dat toch, ja, dat het voor mij wel belangrijk was, gepubliceerd worden. Ja, als je niet gepubliceerd wordt, dan ben je niet echt een schrijver. Dan schrijf je misschien graag, maar ja, wat je echt graag wil worden dan als kind of als puber, een echte schrijver, die moet toch publiceren. Ik had laatst een gesprek met iemand en dat ging over hechting. En die vertelde heel mooi van, ja, je hebt verschillende vormen van hechting natuurlijk in een gezin. Hè? Van de eerste vorm is heel makkelijk, heel basis natuurlijk, gewoon onderdak, eten. Mm-hmm. En een slaapplek, veiligheid. En de tweede vorm van hechting is dat je ouders tegen je zeggen van, we zijn trots op je, wat doe je het goed. Mm-hmm. Dat ze je knuffelen, dat ze het fijn vinden om tijd met je door te brengen, dat ze je zien. En als je dus die tweede vorm van hechting mist, dan zou je de rest van je leven, zei diegene dus, zoeken naar die erkenning. Onveilige hechting is onherstelbaar. Dat is een handicap, zegt Martin Appelo, een klinisch psycholoog. Mm-hmm. Ik weet niet of dat waar is. Ik heb dat inderdaad heel erg gemist. En dan met name van mijn vader. Ik bedoel, ik heb nooit met hem ontbeten. Ik heb nooit met hem geluncht. Ik heb nooit een gesprek met hem gehad van, hoe ging het nou vandaag? Of wat is er aan de hand? Het was ook iemand die, hij leeft niet meer, zelf veel aandacht nodig had. Dus die tijd die er was, hij heeft geloof ik één keer iets met mij gedaan. Dat moest van de dokter, hij moest eens wat meer. Dat moest van de dokter? Ja, hij moest eens wat minder werken. En toen heeft hij me voor op de fiets gezet en heeft hij een eindje met me gefietst. Maar na 10 minuten is hij teruggegaan, zei hij. Dat vertelde hij wel eens. Ja, dat heeft mij wel gevormd. Daar had ik last van. En daardoor kreeg ik eigenlijk ook een hekel aan alle volwassenen. En dat komt heel erg in die roman vertrouwd voordelig terug. Want je zegt ook, dat komt uit een column die je nog maar kort geleden hebt geschreven, van ik haat ze echt, vooral als ik ze zie, hoor praten of als ik aan ze denk, wat de hele tijd gebeurt. Ze staan de hele dag voor je neus, waar je ook gaat of kijkt, in de krant, op tv of op straat, overal kom je ze tegen. En dan gaat het over je aversie voor mensen. Ja. Voel je dat soms ook echt zo? Ja, soms wel. Hè. Ja? Ja, ja, of wat voor momenten is dat dan? Nou, kijk naar het klimaat, hoe ernstig dat er aan toe is. Het is erop of eronder. En dan zie je eigenlijk geen enkele reactie bij mensen van, nou, misschien toch een iets kleinere auto, misschien wat minder vaak met de auto, misschien wat minder vaak vlees eten, van misschien geen drinkwater in die droogtuin gooien. Denken dat we nog met de huidige veeteelt door kunnen gaan, of gewoon dat we überhaupt door kunnen gaan met dit type leven. Ja, dat vind ik onvoorstelbaar. De domheid. De domheid, ja. En daar reken ik mezelf net zo goed toe, hoor. Ik bedoel, ik ben geen uitzondering. Ontwijk je ze ook wel eens gewoon echt heel bewust, mensen? Mensen? Ja? Ik ben niet echt een misantroop of een mensenhater. Dit was ook lichtelijk ironisch, hè. Dat ging over, mag je kinderen vertellen dat wat er werkelijk in de wereld gebeurt? Of moet je dus een positief mensbeeld meegeven? Daar ging het een beetje over. Ik ben graag alleen. Ik ben veel alleen. Dat komt denk ik ook uit mijn jeugd, waar we het net over hadden. Ik moet moeite doen om veel contact te onderhouden. En om dat ook contact te maken elke dag. Wat vind je daar lastig aan contact maken? Ja, ik heb het gewoon niet geleerd in mijn jeugd. Het zit dan heel diep in je brein om gewoon, zodra er iets gebeurt wat je of prettig vindt of niet prettig vindt, om dat gewoon in je eentje te verwerken en in je, ja, veel terug te trekken ook en af te sluiten. Dus ongemakkelijkheid als je met mensen omgaat, voel je dat vaak? Ja. Ja, nee, als ik eenmaal met mensen omga, vind ik het echt hartstikke leuk. Dat is het punt niet. Het is gewoon dat mensen. Het is de eerste aanzet die lastig is. Ja, het is meer in het algemeen dat je de neiging hebt om alles alleen te doen. En dingen van een afstandje te bekijken. En inderdaad, functioneren in een groep is voor mij niet het makkelijkste wat er is. Samenwerken, dat soort dingen. En ik kan me dan voorstellen dat als je als kind dat voorbeeld niet hebt gekregen van dat contact met je vader, je bent zelf ook vader, dan moet je dat dan ook echt opnieuw uitvinden als je dan zelf een kind krijgt? Van hoe gaat dat dan? Ja, Nou, dus ik wist ook dat ik alleen een kind zou willen als ik een vrouw zou vinden die daar heel goed in zou zijn. En die zelfs als ik alles zou verprutsen, dat er nog een gelukkig kind uit zou komen. Maar ja, ik heb daar goed over nagedacht. Dat is een gek moment als je vader wordt. Dat je tegelijkertijd zoon en vader bent. En dan ga je heel erg nadenken over hoe ben ik opgevoed en wat wil ik daar. Wat wil ik zelf anders doen? Wat voor vader wil ik zijn? Ja, dus ik wilde een vader zijn die betrokken is en die elke ochtend met zijn dochter ontbijt en die belangstelling heeft. En het is ook heel gek, want aan een kind, als mijn dochter eraan komt lopen, zie ik van 10 meter, zodra ik haar gezicht zie, weet ik al wat er is gebeurd. Valideren, zoals ze dat noemen. En dingen die jij net opnoemde. Maar komt dat dan natuurlijk? Geven. Komt dat dan natuurlijk? Of moet je dan toch heel erg zoeken van, ja, hoe moet dit eigenlijk? Want je kan het één willen, van ik wil zo'n vader zijn, maar het ook echt zijn, is natuurlijk een tweede. Natuurlijk gaat het niet altijd even goed. Als ik heel diep in een roman zit, en ben ik ook wel een tijd heel ongeduldig geweest. Maar nee, voor het algemeen gaat het me dat wel redelijk makkelijk af. Ik had alleen in het begin dat ik een beetje overdreef. Dus dan ging ik het is belangrijk om gezien te worden. Dus dan ging ik alle kinderen in mijn omgeving heel goed zien. Weet je wel? Want op een gegeven moment zei echt een kind elke keer: hallo, Cato. En even de naam noemen, weet je wel. En dan kwam Cato later bij me van: waarom doe je me altijd Cato? Ik vind dat niet prettig. Met rust. Laat me met rust. Dus dat wel, maar nee, ik heb. Dat vind ik wel heel mooi. Dat je dan toch een soort van, hoe noem je dat, de cirkel kan doorbreken. Ja. Toch? Dat is het. Ja. Want het is inderdaad wat generatie op generatie gaat. Hè? De wankelplaat, hebben we aan jou gevraagd. En je zei, dat is John Mayer met Who Says. Waarom dat nummer? Er werd gevraagd, welke plaat herinnert jou aan het moment dat je leven wankelde? Nou, dat is een jaar of 5 geleden gebeurd. 4, 5 jaar geleden. Het is allerlei dingen tegelijkertijd verkeerd gingen en ik kon me niet meer handhaven. Ik kon niet meer functioneren. Ik was zo overstuur. De enige manier om mijn gedachten een beetje te gestroomlijnd te krijgen, of dat ze recht vooruit gingen en dat ik een beetje kon functioneren ook in mijn leven, was om af en toe een dikke joint te roken. En dat werd ook een beetje veel. En toen in die tijd, ik wist wel dat dat natuurlijk niet zo goed was om te doen. En voordat ik aan het werk ging, had ik al een dikke joint gerookt. En dan begon ik de dag met dit nummer. En dat relativeerde eigenlijk een beetje van. Er zit heel erg in van, joh, laat me. Hè? Van, als ik dit wil doen, laat me. Ja, het is niet erg. Wie zegt dat ik dat niet mag doen? Ja. Het was een beetje om mezelf te troosten. Hoe ben je daar weer uitgeraakt? Tijd, een beetje hulp, een beetje medicijnen. Elke dag 10 kilo. Ik ga er nu vanuit dat je daaruit bent. Dat is eigenlijk een enorme veronderstelling die ik meteen hier drop. Nou, kennelijk wek ik die indruk bij je. Ja. Dat zou ook kunnen. Ik ben er wel uit. Het is nog een beetje worstelen af en toe. Ik moet veel sporten om een beetje vrolijk te blijven. Maar dus heel veel wandelen, fietsen en tijd. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long Rouge. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. says I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Peter Middendorp. En dit was Who Says van John Mayer. Het was zijn wankelplaat. Krijg je daar jeuk van de term? Wankelplaat? Ja, als je hem vaker gaat gebruiken misschien wel. Maar ik moest ook even nadenken. Maar ja. Ach. Want je zei eerder van je bent iemand die graag alleen is. En die ook goed alleen kan zijn. Ben je dan ook iemand die, als diegene problemen heeft, dat ook liever zelf alleen oplost? Ja. Ja, dat is het, hè. En, kan je dat dan goed? Of overschat je jezelf? Ik overschat mezelf en ik onderschat het effect van... als er iets misgaat, om dat te bespreken met mensen. Dat werkt gewoon veel beter. Dus ja, ja. Ik moest aan denken, ik interviewde laatst Erik Kessels. Hij is van Kessels Kramer. Hele creatieve geest. En hij zei, creativiteit ontstaat juist in periodes dat het goed met je gaat. Ja. Herken je dat? Ja, ik denk dat de beste ideeën in rust komen. Hè? Dus als je gestrest bent of niet rustig bent, dan en je wil het afdwingen, dat is vaak, kan wel. Maar ja, het is vaak, ik denk dat iedereen dat wel herkent, om een onbewaakt ogenblik, je bent het afwassen of je. En dan ineens, ja, valt er iets in. Ja. Ja, want dat is een soort van mythe, hè? Van wat natuurlijk altijd wordt gezegd van de getergde. De gepijnigde kunstenaar die dan kapot van liefde verdriet in een hoek ligt te huilen en dan tot een fantastisch nummer komt. Het kan natuurlijk wel, hè. Ik bedoel, ja, kijk, als er iets gebeurt wat indringend is, ga je er veel over nadenken. Of dat iets positiefs of negatiefs is eigenlijk relevant in deze. Want ja, je gaat er veel over nadenken en daar kunnen ideeën uit ontstaan. De creativiteit blijft altijd wel een soort mysterie. Soms gewoon door gewoon maar te doen kun je ook ideeën krijgen. Dus het is eigenlijk jammer dat daar zou ik graag achter willen komen. Maar hoe krijg je een goed idee? Wat is daarop het antwoord, hè? Maar hoe ver ben je met die zoektocht? Nou, ik vraag het iedereen die er ook van ideeën afhankelijk is. En de laatste zei van, ja, je moet niet in de ster kijken, want dan zie je hem niet. Je moet naast de ster kijken. Maar ja, dat is een beetje abstract, hè? Dus, maar het komt er volgens mij wel op neer van ontspan. En dan valt het je wel te binnen. Ja, ja, die Erik Kessels die zei van... het ontstaat in ieder geval niet in de kantoorvergaderruimtes... waar mensen moeten brainstormen... en met een goed idee naar buiten moeten komen. Ja. Maar vooral op de plekken waarop je maar op één ding gefocust kunt zijn. Dus bijvoorbeeld op de wc, onder de douche, in een vliegtuig. Ah ja, zo kan je er ook naar kijken. Nou, ik geloof wel in brainstormen. Dat je juist door wat anderen zeggen op andere ideeën en nieuwe inzichten kan komen. Maar goed, ik doe dat bijna nooit, dus wie weet is dat meer. Nee, want als jij een nieuw idee hebt voor een boek... Ja. Ga je dan een brainstorm doen met iemand die je kent? Werkt dat om er met andere mensen over te praten? Of is het een proces wat helemaal in jouw hoofd alleen plaatsvindt? Dat laatste, ja. Ik heb gesprekken met een redacteur van ik ben dit van plan. En als het een goed idee is, ja, dan moet je het doen. En die zijn ook bereid om daar veel over te praten. Maar het echt te bedenken en het voelen dat je, nou, dit is wat ik moet gaan maken. Ja, dat ontstaat gaandeweg en toch wel meestal alleen, ja. Eigenlijk altijd, ja. Want ik las een interview met je over hoe je een boek schrijft. En dat is... Gewoon bijna een soort van... Ja, je vergeleek het zelf met een bakvorm. Ja. Wat je ook zei, hè? Van, eigenlijk een soort van helemaal georchestreerd. Ja. En dat is een soort van methode die je bij ieder boek toepast? Pas je bij ieder boek diezelfde methode toe? Nee, maar het komt er wel uiteindelijk iedere keer op neer. Want of ik nou ik ben nu bezig met voorbereiden van een monoloog, een toneelstuk. En dan nu doe ik dat inderdaad op die manier. Van, ik verdeel het in 3 delen. En dat is omdat ik gewoon geen 2 dingen tegelijk kan. Hè. Ik kan niet autorijden en kaart lezen tegelijk. Dus als ik ga schrijven, moet ik weten waar het naartoe gaat. En dan mag het wel veranderen en zo, maar in ieder geval een richting hebben. Ik heb de laatste roman op een heel andere manier geschreven, maar er is gaandeweg toch weer dat ingekomen, dat je het uiteindelijk toch, ik heel belangrijk vind, dat het goed in elkaar, dat het gewoon perfect in elkaar steekt. Zonder dat de lezer dat moet merken natuurlijk. Het moet gewoon een lopend verhaal zijn. Vandaar dat ik met die bakvorm kwam, dat idee van, dat kun je er dan uittillen of zo. Hè? Of als je die weghaalt, dan heb je een taart, zal ik maar zeggen. En dan zie je die bakvorm niet meer. Maar zonder die bakvorm had je geen taart gehad. Ja, het is een vergelijking. Ja, maar je weet hem dus al van tevoren als je aan een boek begint. Je doet je research en dan, ja. Dan weet je van tevoren, het begint daar, het eindigt daar. Ja. En dit zijn de stappen die ik daartussendoor ga maken. Precies. En ook, dus zo ontwikkelt dat personage zich. En dat komt ongeveer op 1/3 tot een hoogtepunt. En dat personage gaat zo. En ja, het moet vrij precies. En dan ga je als laatste ga je het schrijven. Schrijven. Ja. Weet je, ja. Ja. Ja, ik ben soms ook wel jaloers op mensen die zomaar beginnen en dan gaandeweg ontdekken van wat ga ik doen en waar gaat het naartoe. Maar als ik... Nou ja, maar het lijkt me ook wel weer lekker om het gewoon zo schematisch voor je te zien. Ik moet overzicht hebben, ja, anders kan ik niet goed beginnen. Want ik vind dat de eerste zin moet weten wat er in de rest van het boek gebeurt. Alle zinnen moeten elkaar kennis van elkaar hebben. Anders wordt het... Anders wordt het loze tekst in mijn gevoel. En als je op die manier schrijft, dan weet je dus eigenlijk ook altijd precies waar je bent. Hoe ver je bent. Ja, precies. En hoe lang je nog moet. Ja. En hoe lang doe je dan gemiddeld over een boek? Nou, ik werk niet fulltime aan boeken, omdat ik columns schrijf en vader ben. Maar elke 3 jaar is er wel een nieuwe roman. Ja. Ik doe er ook vrij lang over. Ik ben heel lang bezig voordat ik tevreden ben. Voordat alle zinnen kloppen en dat er goed ritme in zit. En op zijn tijd een grapje. En, nou ja, en het moment dat het boek naar de drukker gaat, heb je dan stress van, nou ja, dit is dus blijkbaar het beste. Dit moet het beste zijn wat er nu uitkomt. In het algemeen? Van ja, alle mensen die, of alle boeken die dat moment... Van zeg maar van dat project. Voordat het naar de drukker gaat. Want dan kan je er niks mee aan doen natuurlijk. Ja. Dat lijkt me echt zo'n moment dat je denkt van ja, dit is dus het beste wat het kan zijn, dit boek. Ik kan er nu niks meer aan veranderen. Ja. Het is af. Net zoals een schilder natuurlijk iets schildert en denkt van ja, ooit moet je natuurlijk die kwast neerleggen en zeggen van ja, dit is het. Hier ga ik niks meer aan doen. Ja. Ja, en dan moet je zeggen, dit is wat ik heb mijn best gedaan en dit is het beste wat ik er op dit moment van kon maken. En daar moet ik tevreden mee zijn. Ja, dat moet je wel tegen jezelf zeggen. Dat gaat niet vanzelf. Ja, je hebt mensen die zeggen, ik heb nou toch een mooi boek geschreven. Nou, dat vind ik gek, want ik werk er net zo lang aan tot het mijn neus uitkomt. Hè. Daarom vind ik zelf eigenlijk nooit wat aan. Op het moment dat ik het inlever. En dat heb ik met columns ook. Ben je er helemaal klaar mee? Ja, dan zie ik niet meer wat er leuk aan is. En dan heb ik echt een week later een compliment van iemand nodig. Goh, wat was dat een grappig stukje? En dan ga ik het teruglezen en moet ik lachen. Dan denk ik, oh ja, dat is eigenlijk best wel goed. En dan zie ik weer wat het is. Tegen de tijd dat je inlevert, dan weet je het eigenlijk niet meer. Nee. En dat is het moment dan van dat eerste compliment van kwispelen. Of niet? ik heb wel eens een hekel aan mezelf als ik zo sterk reageer op complimentjes. Denk van, heb ik dan niet dan van mezelf genoeg zelfvertrouwen dat ik denk gewoon, ik weet wat goed is en wat slecht en dit is wat ik wil, maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Iedereen is af en toe onzeker. En zeker als je zo lang aan een project hebt gewerkt. En je wil iets in dat boek en je moet afwachten of het ook zo werkt bij de lezer. Dat is dat is spannend. Peter Middendorp ken ik eigenlijk al heel lang. Wij zijn ooit samen begonnen eind vorige eeuw bij Thomas Rapp. En eigenlijk was hij toen al de schrijver die hij nog steeds is, behalve dat hij nog beter is geworden. En eigenlijk was hij toen ook al de persoon die hij nu is. En die persoon is eigenlijk ook de schrijver. Hoekig, stuurs, maar ondertussen klopt er wel een groot hart. Zo is zijn proza ook. En wat ik heel erg in hem bewonder, is dat hij niets uit de weg gaat. Geen enkele menselijke drijfveer. Hij kent onze en zijn eigen kleinste en zwartste gedachten. En die kan hij in zijn columns en in zijn romans op papier krijgen zonder koket te worden. Zonder dat hij roept, oh, kijk mij nou eens. Hij is echt een van de eerlijkste schrijvers die ik ken en ook een van de beste schrijvers van Nederland. Ik denk dat nog net te weinig mensen dat weten, maar hij is echt een heel groot stylist en een heel groot schouwer van de menselijke geest, om maar eens een groot woord te gebruiken. Ja, waarom niet? Nou, als je hier niet van gaat kwispelen, dan weet ik het ook niet. Ja, dat is ontroerend. Wat mooi. Ja. Ja, dit is Rob van Essen. Ook schrijver. En goede vriend dus van je. Hoekig. Stuurs. Ja, dat verbaasde me een beetje. Ja? Ik denk dat ik altijd heel vriendelijk doe. Maar... Nou, blijkbaar kom je zo niet over. Nee. En ja, daar zit ook toch weer dat ondergewaardeerde in, hè? Wat hij zegt. Ja, ondergewaardeerd, ja, ja. Het klinkt een beetje lelijk. Nog niet de waardering die... Ja, ja, het zijn iedere keer... Ja, ik kan niet anders zeggen. Hij kan het weten. Het is een groot schrijver. Ga je ervan uit sowieso altijd dat je volgende boek nog beter is dan je vorige? Ja, anders heb ik geen zin om eraan te beginnen. Het moet beter, anders, mooier, groter. Ja. Dat legt ook wel weer veel druk op, toch? Als je dan weer aan een nieuw boek begint. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Daar moet ik ook mee uitkijken, hoor. Want ik vertelde net, ik ben met een toneelstuk begonnen. En het eerste en heb ik onbewust al bedacht, die moet de toneelschrijfprijs krijgen. En de actrice die het gaat spelen, die moet, wat is het, de Theodor? Mm-hmm. De hoogste prijs. En toen dacht ik, ja, nee, nou ben ik mezelf... Waarom leg ik mezelf die druk op? Dan ontneem je jezelf de mogelijkheid om het gewoon leuk te vinden. Om te maken. Dus ja, anderzijds, als je niet naar het hoogste streeft, dan hoef je er ook niet naar aan te beginnen, vind ik. Dat is met... Ik weet niet hoe dat met andere beroepen is, maar... Ja, ik vind een roman... Als je een roman schrijft... Dan moet je wel op zijn minst naar het hoogste streven. Anders vind ik het ook niet leuk gewoon. Nee, waarom zou ik streven naar middelmatigheid? Ja. Ja, dat is gek, toch? Ik interviewde laatst Theodor Holman. En die zei, ik vroeg hem van, nou, wat vind jij nou het allermooiste aan schrijven? En toen zei hij, nou, dat zijn die momenten dat je boven jezelf uitstijgt. Ja. En dat je terugleest en dat je denkt, heb ik dat geschreven? Ja. En toen vroeg ik hem van, hoe vaak heb je dat meegemaakt? Hoe vaak gebeurt dat? En toen zei hij, nou ja, bijna nooit. Ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Dan moet je het ook niet, dat is net als met inspiratie en zo, daar moet je ook niet te veel van verwachten. Maar ja, soms als je bezig bent, dan heb je het gevoel dat het vanzelf gaat, alsof je naar je onderbewuste moet. Ja, daar moet je eigenlijk naar luisteren. Want als je zo'n boekentournee doet nadat je boek uit is, dan ben je natuurlijk ook veel in gesprek met lezers. Ja. Wat vind je dan een fijn compliment om te krijgen? En wat is dan een compliment waar je helemaal niks mee kan? Nou, dat ze zeggen, je bent een groot stylist. Dat doet me altijd erg goed, want ik steek daar heel veel tijd in en moeite om dat zo mooi te maken. Dat eerlijk, wat ik ook... Nou, hier kwam bij Rob ook weer terug. Dat vind ik fijn om te horen. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Is dat een compliment? Ja, dat is een groot compliment. Maar, en dan moet ik me altijd inhouden om niet te zeggen van, zeg je dat ook tegen een kok? Weet je wel, die maakt een gerecht. Zo, in één keer nou, ik heb het in één keer doorgeslikt. Nee. Dat is wel eens jammer, omdat je denkt, nou... Leg het nou ook af en toe even weg. Ja, lees een zin nog een keer. Zie wat voor moeite en wat die zin probeert. En, ja. Maar nee, dat is een groot compliment dat mensen het niet weg kunnen leggen. Wat vind je een moeilijke opmerking van lezers om te krijgen? Of iets waar je gewoon helemaal niks mee kan? Ja, als mensen iets verkeerd begrijpen en er daar een... Maar dat zit ik vooral aan recensenten te denken. Ik heb ooit een recensie gekregen en van mijn eerste boek. Een roman, Noordeloos. En een recensie die schreef, een recensent schreef van, dit is overduidelijk een parodie op Vestdijks roman, ik weet niet meer welk. En het ging punt voor punt bij langs. Nou, dit lijkt er niet op, dat lijkt er niet op, dit lijkt er ook niet op. Nou, wat een slechte parodie. 0 sterren. Weet je, dat... Nou ja, 0 sterren. Ja. Als iets niet klopt en mensen maken er een groot verhaal van, dat is lastig te accepteren, want je kunt niet reageren. En als mensen met hun eigen ervaringen komen, dat is ook echt mens eigen, hè? Om ze lezen iets en denken van, oh ja, maar ik heb ook een neef die... Ja. Ja, maar daar moet je wel ruimte voor nemen, denk ik. Want ja, je gooit iets in de wereld. Mensen nemen de moeite om het te lezen. En dan mag je wel even tijd nemen om naar andere mensen te luisteren. Naar hun lezenervaringen. Ook al is het niet meteen... Bij elke lezing is er na afloop ook altijd iemand die met een vraag begint. Die heel geïnteresseerd lijkt. Mm-hmm. En terwijl je je eerste zinnen geeft als antwoord... zegt zo iemand, ja, want ik schrijf zelf ook. En dat is altijd een rot moment. Want dan weet je, ik kom hier de eerste half uur niet meer weg. Oh ja, ja, ja. Ja. Maar... Nee ik... Ja. Nee, ik herken dat wel inderdaad. Van als er dan bijvoorbeeld radio- of podcastbijeenkomsten zijn... is er ook altijd iemand die naar je toe komt. Ik maak ook een podcast. Ja, ja, dat is soms ook wel interessant. Maar meestal, ja, omdat je dan net van een podium komt of zo... dan is het niet echt het moment. Nee, weet je, ik zit nog te denken wat je zegt. Wat vind je nou echt vervelend om te horen? Ik ben ook echt wel gezegend met hele goede recensies. Signeren, vind je dat leuk? Ik zag laatst iemand signeren dat ik dacht... Ik weet helemaal niet of dat nou zo leuk is om te doen als schrijver. Nou, als er een hele lange rij staat, is het hartstikke leuk. Als er niemand komt, is het natuurlijk een drama. En elke schrijver maakt beide mee. Wat moet je doen dan, als er niemand komt? Ik heb één keer gehad, toen was er een zaal met 300 mensen in Den Bosch. En er waren vier schrijvers. En na afloop waren er vier staattafels op een rij. Elke vier schrijvers. En met lange rijen van mensen die gingen signeren. Drie staattafels hadden een rij van 100 mensen en 1-0. En daar zat ik achter. Oh, en dat was Dimitri Verhulst en Griet op de Beek en Jan Brokken. En op een gegeven moment kwam er een meisje uit een rij van... nou ja, ik ben eigenlijk fan van Dimitri Verhulst. Daar had ze ook een boek van. Kun jij zijn boek signeren? Maar nu ik sta me toch te vervelen, zou je hier ook... ze had er al twee... handtekening verzameld, dus of ik daar ook mijn handtekening in wilde zetten. En ik werd er heel ongemakkelijk van en ik pakte een pen... en ik wou zo mijn handtekening zetten. Maar de punt van de pen ging door het papier en ik zo... rats, zo die hele pagina ging eraan. En toen was ik zo ongemakkelijk. Het is al jaren geleden. Was ik zo ongemakkelijk, ik wist niet hoe ik moest reageren. En, nou ja, maar dan moet je eigenlijk opstaan. Toen ben ik ook maar weggegaan. Ik dacht, dit is zelfkastijding. Ja. Maar in elke boekhandel waar ik kom, dan zeggen ze altijd van... ja, laatst was er een beroemde schrijver en er kwam bijna niemand. En, als er weinig mensen komen... Zeg niks. Maak je niet druk. En zo kijk ik er zelf ook naar. Als er vijf mensen komen, ga ik proberen er iets leuks te maken voor vijf mensen. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze van af willen. En dat is dan iets, dat zou mooi zijn, waar ook andere gasten weer iets aan hebben. En zo vindt er altijd een ruil plaats. En zo blijft het loslaatmuseum altijd in evenwicht. Wat laat je achter? Ik laat een boek van Colson Whitehead achter, De Ondergrondse Spoorweg. Ik heb het zelf niet eens gelezen, maar ik heb het dubbel. Ik heb zelf thuis de Engelse versie en ik dacht, ik weet dat het een mooi boek is. Ik heb het nog niet gelezen. Ik dacht, nou, wie weet, kan ik daar iemand een groot plezier mee doen. Maar ja, je weet dus niet of het echt... Je kan niet garanderen dat het een goed boek is. Dus. Ik kan wel garanderen dat het een uitstekend schrijver is. Ik heb wel andere boeken van hem gelezen. De Jongens van Nickel bijvoorbeeld, wat een heel elegant en sterk boek is. Dus ik kan het niet garanderen. Maar als het echt helemaal niks is, dan mogen ze me bellen... en dan stuur ik een van mijn eigen romans naar. Ja, daar zit wel garantie op, ja. Okay. Dankjewel. Jij mag ook iets kiezen. Even kijken waar ik het heb zitten. Wow. Ik ben benieuwd wat jij gaat kiezen. Ik heb hier van jouw collega Bert Wagendorp... de bloeddrukmeter. Want daar is hij helemaal klaar mee. Met zijn bloeddruktemeter? Ja. Is het iets waar jij je zorgen over maakt, je bloeddruk? Niet echt. Ik heb een medicijn gebruikt waar je hoge bloeddruk van kan krijgen. Daar kan je dat mee, moest je in de gaten houden. Oh. Maar ik word heel zenuwachtig als ik mijn eigen hartslag of bloeddruk de hele tijd... daarom heb ik ook geen Fitbit, weet je wel? Nee, ik wil precies. Dat niet de hele tijd weten. Nee. Nou ja, houd in gedachten een plakje hout van Jan Geurts. Ken je Jan Geurts? Van de bestsellers Verslaafd aan Liefde. Ja. Schrijft heel veel over liefde en over verslavingen. En dit is een goodiepakket van Jessica van der Pluim. En met het boek Hoe vang ik een rijke man? En hierin zitten allemaal leuke goodies in deze doos. Tja, dan ga ik denk ik voor het plakje hout. Het plakje hout? Ja, oh, dat verbaast me niet inderdaad, alsjeblieft. Waarom verbaas je dat niet? Nou, ik dacht van, jij gaat voor iets heel eenvoudigs... wat niet te veel ruimte inneemt. Nou, ik dacht die goodies, ik zit te denken, misschien had ik mijn dochter er wel blij mee. Ja, hier maak je je dochter wel blij mee. Mag nog ruilen? Ja, je mag nog ruilen. En dat boek, Hoe vang ik een rijke man, is natuurlijk ook heel handig. Ja, eigenlijk wel. Dus, dan ga ik, ja, misschien kan ik mijn dochter, wie weet zit er allemaal leuke dingen in voor haar. Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, dan geef ik het plakje hout, wat me op zich ook aansprak, maar geef ik het terug aan jou. Nou, dankjewel. En we eindigen met de liefde. En jij zei, dat moet zijn. Fountains of Wayne met Michael en Heather at the Baggage Claim. Ja. Ik had het nummer nog nooit gehoord. Nee? Nee. Oh, ik vind het een prachtig liedje. Het gaat inderdaad over een stelletje bij de bagage. Waar je naartoe gaat als ze landen. En hun bagage is weg. En ze zijn moe van de reis. En ze moeten, ze krijgen hun koffer niet terug. En in plaats van dat ze elkaar huidvol schelden, reageren ze heel lief op elkaar. Dus je vroeg allemaal een liedje over de liefde. En dat is weggeraakte bagage is natuurlijk een relatietest, zoals de tent opzetten. Hè. Zo, ja. En heel actueel nu ook, hè? Met alle problemen op Schiphol. Toch? Ja, dat is een ongelukje, maar je hebt gelijk. Maar is zeg maar die bagageband is dan een soort van metafoor in dit liedje? Nou, ik heb het zelfs. Ja, zij kunnen overal tegen. Deze liefde is overal tegen bestand. Dat zegt dit liedje mij. Ja. Ben je goed in de liefde? Ja. Ja? Ja. Oh, dat is wel mooi. Je zegt het ook echt vol overtuiging. Ja, ik heb al 15, 16 jaar ben ik zeer gelukkig in de liefde. En daarvoor was het een beetje moeizaam allemaal, maar. En wat maakt het dan dat je goed daarin bent? Nou, ik weet niet of ik er goed in ben, maar misschien moet ik gewoon zeggen, ik heb geluk in de liefde. Ik heb een tegenpool gevonden. Een heel stabiele Duitse vrouw. Die altijd vrolijk is. En ik denk die twee tegenpolen, dat goed werkt. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Peter Middendorp. Hartstikke leuk, dank je. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Michael and Heather at the baggage claim. Tired of playing the waiting game. Every bag has got a different name. Michael and Heather may never get home again. Lost and found, looking for luggage that's soft and brown. Sir, I'm so sorry, it's just not around. Michael and Heather are glad to be on the ground. NPO Radio 1. 2 uur.